बंद है लगा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرْبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ سُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین اس آیت کریمہ میں ان آیات میں اللہ رب العزت دوسری گروہ دوسری قسم کے لوگ جن کو اصحاب الیمین کہتے ہیں جن کو عمل نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا ان کا اللہ رب العزت جو ہے وہ تذکرہ فرما رہے ہیں اور ساتھ ہی اللہ رب العزت جو ہے ان کی چند نعمتوں کا بھی تذکرہ فرما رہے ہیں جو ان کو جنت میں ملے گی تو ان نعمتوں کا بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ تذکرہ فرما رہے ہیں اصحاب الیمین وہ لوگ جن کو عمل نامہ جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں ملے گا یہ السابقون السابقون سے مقام اور درجے میں جو ہے وہ کم تر ہوں گے یا السابقون السابقون سے مقام اور درجے میں کیا ہوں گے کم تر ہوں گے یعنی اصحاب الیمین جو ہیں یہ عام ایمان والے ہوں گے عام ایمان والے جو ہیں یہ کیا ہے جن کو عمل نامہ جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں ملے گا تو یہ کون لوگ ہیں اصحاب الیمین ہیں تو ان کا اللہ رب العزت جو ہے وہ تذکرہ فرما رہے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ اصحاب الیمین اور دائیں طرف والے ما اصحاب الیمین کیا شان ہوگی دائیں طرف والوں کی واصحاب الیمین اور دائیں طرف والوں دائیں طرف والے ما اصحاب الیمین کیا شان ہوگی کیا بڑی شان ہوگی اصحاب الیمین دائیں طرف والوں کی کہ جن کو جو ہے وہ عمل نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا لوگوں کو پکار کر جو ہے وہ کہیں گے ہا او مقرؤ کتابیا آؤ آؤ لوگو میرے عمل نامے کو پڑھ لو میں کامیاب ہو گیا کیا کہیں گے لوگوں کو جو ہے وہ پکار کر کہیں گے جس طرح دنیا میں جب ریزلٹ آؤٹ ہوتا ہے ڈیمسی ہاتھ میں ہوتی ہے تو جب آتا ہے تو لوگوں سے جو ہے وہ اگر کوئی اس سے پوچھے یا نہ پوچھے تو خود دوسروں کو بتا دیتا ہے کہ آج تو میرا ریزلٹ جو ہے یہ آؤٹ ہو چکا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ نمبر بھی بتا دیتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ اتنے نمبر جو ہے وہ حاصل کیے ہیں, تو اسی طرح جو ہے وہ اہل جنت بھی اسی طرح ہوں گے کہ جن کو جو ہے عمل نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا. سورہ حاقہ میں اللہ رب العزت اس کی تفصیل جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں 19 نمبر آیت میں, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, پس وہ جن کو دیا گیا عمل نامہ دا اس کے دائیں ہاتھ میں, فیقول بس کہے گا وہ ہا او مقرؤ کتابیا, آؤ آؤ پڑھو میرے عمل نامے کو, انی ظننت انی ملاق حسابیا, یقیناً میں میرا یقین تھا انی ملاق حسابیا کہ یقیناً میں ملنے والا ہوں اپنے حساب اور کتاب سے, لہذا میں نے تیاری کی تھی رب کے سامنے جو ہے وہ حاضری ہوگی, حساب کتاب جو ہے وہ لیا جائے گا, لہذا میں نے جو ہے اپنے معاملے کو سدھارا تھا, اللہ کے حق کو بھی میں نے ادا کیا تھا اور ان کے بندوں کے حقوق کو بھی جو ہے میں نے ادا کیا تھا. فَهُوَ فِي عَيْشَةِ رَاضِيَةٍ, وہ ایسی زندگی میں ہوں گے جو اس کو راضی کر جائے گی, فی جنت عالیہ جنت عالی شان میں ہوں گے, قطوف و دانیہ جس کے پھل جو ہے وہ قریب قریب ہوں گے خوش پھل, اور کہا جائے گا ان سے کلو و شربو ہنین, کھا اور پیو ایسی حالت میں کہ مبارک ہو, بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کام کیا تھا. یہ جنت آپ کو اسی وجہ سے جو ہے وہ ملی کہ آپ نے جو ہے وہ گزرے دنوں کو جو ہے وہ کیا کر دیا تھا, اس کو بھر دیا تھا اپنے نیک اعمال کی وجہ سے, عقیدے کی اصلاح کی تھی, قرآن پر عقیدے کی اصلاح کی تھی, قرآن میں جو اوامر تھے اللہ نے کرنے کے حکم دیے تھے ان کو کر دیا, جو منع کرنے منع جو نواہی تھے کہ اللہ نے حکم دیا کہ اس سے منع ہو جاؤ اسے منع ہوا تھا. تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جنت میں ان کو داخل کیا جائے گا, کیوں, بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, کہ تم نے جو ہے گزرے ہوئے دنوں میں کیا کیا تھا, نیک عمل کیا تھا. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں, یہاں پر تو شارٹ کٹ ہیں, کبھی جو ہے قرآن میں جو ہے یہ چیز جو ہے وہ زیادہ ملتی ہے آپ کو, کہاں پر اجمال ہوگی کہاں پر تفصیل ہوگی. اور علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کے مقدمے 4-5 صفحوں پہ مشتمل ان کا مقدمہ ہے, کچھ کتابوں کے مقدمے جو ہے بڑے طویل ہوتے ہیں, جس طرح امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی صحیح مسلم کا جو مقدمہ ہے وہ بڑا مشہور ہے وہ اس کا مقدمہ, اور وہ جو ہے جن پہ مشتمل ہے. اسی طرح جو ہے وہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ بھی جو ہے وہ کافی طویل ہے. اسی طرح جو ہے مقدمہ ابن خلدون یہ بھی کافی مشہور ہے, پوری کتاب کے مقابلے میں ان کے مقدمے زیادہ پڑھنے کے قابل ہے, باقی کتاب بھی جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے مگر مقدمہ جو ہے اس میں کافی مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے ابتدا میں 4-5 صفحوں پر جو ہے مقدمہ تحریر کیا ہے, ذرا طویل نہیں ہے. اس میں جو ہے اس نے یہ بات کی ہے کہ قرآن کی تفسیر یہ کن اصول پہ جو ہے وہ کی جائے گی, تو کہتے ہیں سب سے بہترین تفسیر کیا ہے کہ القرآن تفسیر القرآن بالقرآن, سب سے بہترین تفسیر کیا ہے, تفسیر القرآن بالقرآن, کہ تفسیر قرآن کی جائے, ایک حصے کی تفسیر کو دوسرے حصے کے لیے تفسیر بنایا جائے. القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن خود جو ہے بعض کا بعض کا جو ہے وہ کیا ہے, خود تفسیر ہے, کیونکہ یہ رب کا کلام ہے اور رب جتنا جو ہے اپنی باتوں کو جو ہے وہ سمجھتا ہے, تو کسی اور آدمی کے اندر کسی اور کے اندر یہ دم خم نہیں ہے کہ اللہ کی باتوں کو اس قدر زیادہ پہچانے, کیونکہ اللہ کی باتیں ہیں, اللہ ہم سب سے بڑھ کر جو ہے اس باتوں کو سمجھنے والا ہے. تو ایک جگہ جو ہے وہ اجمال ہے, ایک جگہ تفصیل ہوگی. تو اسی وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ تفسیر القرآن بالقرآن جو ہے یہ کیا ہے, سب سے بہترین تفسیر ہے, کہ قرآن کی ایک جگہ کی تفسیر جو ہے وہ دوسری جگہ سے کی جائے. جس طرح میں نے آپ کے سامنے جو ہے اشارتاً جو ہے سورۃ الحاقہ کی چند آیات جو ہے آپ کے سامنے میں نے پڑھی, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ اصحاب الیمین, اور دائیں طرف والے ما اصحاب الیمین, کیا شان ہوگی, کیا بڑی شان ہوگی اصحاب الیمین دائیں طرف والوں کی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فی صدر مخدود, ایسی جن ایسی باغات میں ہوں گے, ایسے باغات میں ہوں گے جن میں بھیڑیا ہوگی, مخدود بے خار بغیر کانٹوں کے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسے جنتوں میں ہوں گے، ایسی باغات میں ہوں گے جس میں بیریاں ہوگی. کیا مخدود، مخدود کے معنی کیا ہے؟ بے خار، بے کانٹوں والی، بغیر کانٹوں والی. دنیا کی جو بیر ہوتی ہے، بیری وطم ہوا یوں کہنا، تو دنیا کی جو بیر ہوتی ہے تو اس میں جو ہے کوئی آپ اس کو جو ہے وہ چوہے اس سے جو ہے آپ اسے جو ہے آپ پھل توڑے توڑے توڑے اس کے اندر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو آپ کے جو ہے وہ انگلیاں جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ کانٹے جو ہے وہ آپ کو چبھیں گی، اور اس کے مقابلے کانٹے جو ہے اس میں زیادہ ہوں گے، پھل اس میں توڑا ہوگا. مگر اللہ رب العزت فرماتے کہ جنت کی جو بیریا ہوگی تو وہ کیا ہے، اس میں کانٹے نہیں ہوں گے اور صرف پھل ہی پھل ہوں گے. کیا ہوں گے؟ صرف پھل ہی پھل ہوں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فی سے، اور یاد رکھیے قرآن ان پھلوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ عرب کے رہنے والے اس کو جانتے تھے. قرآن ان پھلوں کا جو ہے وہ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ عرب اس کو جاننے والے تھے. قرآن میں جو ہے اگر اللہ رب العزت جو ہے وہ چیری کا لفظ استعمال کرتا، الوچے کا لفظ استعمال کرتا، اسی طرح جو ہے انناس کا لفظ استعمال کرتا، آم کا لفظ استعمال کیا جاتا، تو عرب تو اس کو نہیں جانتے تھے. تو یہ جو ہے ایک عجیب سی جو ہے ایک بات بن جاتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یہ آم ہوگا کس طرح، یہ چیری کس طرح ہوگی، الوچا کس طرح ہوگا، آڑو کس طرح ہوگا، ناشپاتی جو ہے وہ کس طرح ہوگی، خوبانی جو ہے وہ کس طرح ہوگی. یہ جو ہے عجیب سا جو ہے ایک مسئلہ بن جاتا نبی علیہ السلام کے لیے. تو قرآن نے جو ہے ان پھلوں کے بیان پر اکتفا کیا ہے جن پھلوں کو اہل عرب جو ہے وہ جانتے تھے، باقی کو اللہ نے جو ہے وہ ضمناً ذکر کیا ہے وفاقیتن کثیرہ، جس طرح آپ نے جو ہے سورہ الرحمن میں پڑھا، اور جگہ پہ بھی آپ پڑھ چکے کہ پھل ہوں گے زیادہ سے زیادہ کثیر تعداد میں ہوں گے. تو جنت میں جو ہے ہر قسم کے پھل ہوں گے. اس طرح پھل بھی ہے کہ ہم نے سنا ہے ان کے بارے میں مگر ہم نے دیکھا نہیں ہے، ان کو سنا ہے مگر ہم نے کھایا اس کو نہیں ہے، کھانے بتانے والوں نے جو ہے وہ دیکھا بھی ہے اور صرف دیکھا نہیں اس کو کھایا بھی ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ انہوں نے اس کو کھائے بھی ہے اور اسی طرح جو ہے وہ دیکھا بھی ہے، ہم نے صرف سنا ہے اس کے بارے میں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فی صدر مخدود، ایسے باغات میں ہوں گے کہ جس میں بیریاں ہوں گی. کیا؟ مخدود، بغیر کانٹوں کی. وطلح مندود، اور کیلے ہوں گے مندود پے در پے، اور کیلے ہوں گے مندود پے در پے یا تہ در تہ، ایک دوسرے کے اوپر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وطلحین، اور کیلے ہوں گے مندودن تہ در تہ، ایک دوسرے کے اوپر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہاں پر کیلے بھی ہوں گے، یہاں پر بھی جو ہے بہترین غذا ہے، اس میں آپ کو پوٹاشیم سب سے زیادہ جو ہے وہ ملتا ہے. اگر کسی کی باڈی کے اندر جو ہے وہ پوٹاشیم کی کمی آتی ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین جو ہے وہ غذا کیا ہے، اس کے لیے بہترین غذا جو ہے وہ کیلا ہے. اسی طرح جو ہے وہ کیلے کے اندر اللہ نے جو ہے کافی توانائی بھی رکھی ہے، اس میں کاربوہائیڈریٹ بھی کافی وافر مقدار میں موجود ہے، اور بھی اس میں جو ہے وہ ریشے موجود ہے، ریشے جو ہے آپ کے ہاضمے کو بہتر بناتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے وطلحین، اور کیلے ہوں گے. کیا؟ اللہ رب العزت فرماتے مندودن تہ در تہ، اور کیلا یہ اس کا درخت جو ہے وہ اس طرح ہے جس میں تنا نہیں ہے، اس کا درخت جو ہے وہ اس طرح ہے جس میں تنا ہے، بلکہ جس کے جو ہے وہ پتے کیا ہے، یہ آپس میں سکڑ کر جو ہے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ کیا، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ چڑھ کر جو ہے انہوں نے جو ہے ایک تنا سا بنایا ہوتا ہے، حقیقت میں اس میں تنا نہیں ہوتا. اسی طرح اس میں جو ہے وہ لکڑی بھی نہیں ہوتی. کیلا جو ہے واحد درخت ہے جس میں جو ہے وہ لکڑی بھی نہیں، اس میں آپ کو لکڑی نہیں ملے گی، ابتدا سے انتہا تک اس میں لکڑی نہیں، اس میں تنا بھی اس طرح نہیں ہوتا جس طرح جو ہے عام لکڑی کا ہوتا. تو اللہ رب العزت فرماتے وطلحین مندودن، اور کیلے ہوں گے مندودن تہ درتے، وظل ممدودن، لفظی معنی تو اس طرح ہے وظل اور چھاؤں ہوں گے، مندودن ممدودن نہ ختم ہونے والا. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہ چھاؤں تو تبھی جا کے بنتا ہے جب سورج ہو. تو جب سورج نہیں ہوگا تو چھاؤں کہاں سے بنے گا؟ عام اس لائٹ سے کوئی جو ہے وہ چھاؤں, یہ تو چھاؤں بناتا بھی نہیں ہے, اور اس سے جو کوئی جو ہے وہ ایک طرف ہوتا بھی نہیں ہے. اس لائٹ سے کیا کوئی ایک طرف ہوتا ہے؟ نہیں. تو لا یرون فیہا شمسم ولا زمہریرا, سورہ دہر میں آپ انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ انسان, لا یرون فیہا شمسن, وہاں پر تو شمس نہیں ہوگی تو چھاؤں کہاں سے ہوگی؟ یہی اعتراض جو میں نے آپ کے سامنے کہا. قاضی ابو بکر رازی رحمت اللہ علیہ, ان کی کتاب کا نام ہے مسائل الرازی, اس کے اندر, اور اسی طرح فتح الرحمن ابو زکریا الانصاری رحمت اللہ علیہ کی تفسیر ہے, دونوں یہاں پر یہی اعتراضات جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں, اور پھر وہ مراد لیتے ہیں کہ اس سے مراد آرام ہے, کیونکہ چاؤں جو ہے یہ علامت تصور کی جاتی ہے آرام کی. ایک آدمی چاؤں کی طرف جاتا ہے کس وجہ سے؟ آرام کی خاطر جو ہے وہ جاتا ہے, تو وہاں پر چاؤں نہیں ہوگا بلکہ وہاں پر آرام ہوگا, اور آرام اس طرح کہ کوئی اس کو ڈسٹرب نہیں کرے گا. آرام بھی اس طرح کہ کوئی اس کو جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں کرے گا. رات کو اگر بجلی نہ ہو, صبح کے ٹائم پر جو ہے وہ بجلی آ جائے, تم کہو آج تو چھٹی کا دن ہے, اتوار ہے یا جمعہ ہے, میں خوب آرام کر لوں گا, تو قریب ہی سے آواز آئے گی, بینڈی کھیلو اس باؤ اور آلو کھیلو اس باؤ, تو کیا تم نیند کر سکو گے؟ اور اس کے سوا جو یہ ٹنگ ٹنگ والے نہیں ہوتے, یہ آئس کریم بیچنے والے ہوتے, ان کی آواز تو اس قدر جو ہے وہ تیز ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ اندر اگر دروازہ بند بھی کر دیا ہے پھر بھی ان کی آواز سنائی دیتی. اور ابھی تو آسان سی جو ہے وہ ٹریڈ جو ہے وہ بن چکی ہے, ٹرینڈ جو ہے وہ بن چکی ہے کہ ہر جو ہے وہ چیز بیچنے والے جو ہے وہ کیا کر دے, لاؤڈ اسپیکر ہوتی ہیں, آئی نا بدل چپلا رودیشی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وزل ممدود, اور آرام ہوگا ممدود نہ ختم ہونے والا, آرام ہوگا نہ ختم ہونے والا, طویل آرام, جتنا آپ جو ہے وہ آرام کرنا چاہے, کوئی آپ کے آرام میں خلل ڈالنے والا نہیں ہو, کوئی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا کہ جاؤ گھی ختم ہو چکا ہے, جاؤ جو ہے وہ مہمان آ چکے ان کے لیے پکوڑے سموسے کا بندوبست کرو. تو اللہ رب العزت فرماتے وہاں پر یہ بھی نہیں ہوگا. تو وزل ممدود وما ام مسکون, وما ام اور پانی, مسکون بھی فوارا کرتا ہوا, وما ان اور پانی مسکوبن فوارا کرتا ہوا, جس طرح آپ نے گزشتہ صورت میں پڑھا فیہما آئینان ندواختان, اس جنت میں ہوں گے ایسے چشمے فوارا کرتے ہوئے پانی کو. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ وما ان مسکوبن اور پانی فوارا کرتے ہوئے, وفاکہتن کثیرا, وفاکہتن کثیرا اور پھل ہوں گے کثیرتن زیادہ سے زیادہ, اور پھل ہوں گے کثیرتن زیادہ سے زیادہ, لا مقطوعتن ولا ممنوع, لا مقطوعتن نہ ختم ہونے والی, لا مقطوعتن نہ ختم ہونے والی, ولا ممنوع اور بغیر روک ٹوک کے, نہ منع ہونے والی, نہ ختم ہونے والی اور نہ منع ہونے والی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہاں پر جو پھل آپ کو ملیں گے, تو پھل جو آپ کو ملیں گے وہ کیا ہوں گے؟ لا مقطوعاتن, نہ ختم ہونے والے. کبھی کبھار جو ہے وہ جیب اجازت دیتا ہے, انسان مالدار ہوتا ہے, اس کا بس جو ہے وہ چلتا ہے کہ میں فروٹ جو ہے وہ کھاؤں, پھل جو ہے وہ میں کھاؤں, مگر اس موسم میں تم مالٹا کہاں سے کھاؤ گے؟ اس موسم میں تو مالٹا کہاں سے کھاؤ گے؟ مالٹا تو نہیں ملتا آپ کو. تو یہ کیا ہے؟ مقطوعاتن ہے, اس کا موسم ختم ہو گیا ہے, آپ کی دستنس سے جو ہے یہ باہر ہو چکا ہے, تو لا مقطوعاتن. اور اسی طرح جو ہے وہ لا ممنوع, ممنوع کے معنی کیا ہے؟ کہ چیری تو پڑا ہوتا ہے, اسی طرح جو ہے وہ لاچی تو الائچی ہوتی, کہ کیا سوت ہوئی لیچی, وہ تو پڑے ہوتے ہیں مگر غریب کی جیب جو ہے وہ اجازت نہیں دیتی کہ ان چیزوں کو خرید لے, وہ ڈاکٹر سے دوائیاں خرید لے, بجلی کا بل دے, گیس کا بل دے, کرائے کے مکان میں جو ہے وہ رہتا ہے اس کا کرایہ جو ہے وہ ادا کرے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ فروٹ کھلائے, تو ان سے کیا ہے؟ ممنوع ہے. ان کے لیے کیا ہے؟ ممنوعاتن ہے, اس کو کھا نہیں سکتا. اس کی جیب جو ہے اس کو اجازت نہیں دیتی کہ تم جو ہے اس کو کھا لو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جنت کے جو پھل ہوں گے, لا مقطوعاتن ولا ممنوع, لا مقطوعاتن ولا ممنوع, نہ ختم ہونے والے ہوں گے ولا ممنوع اور نہ منع ہونے والے ہوں گے. وفرش مرفوع, وفرش مرفوع, اور بسترے ہوں گے مرفوع اونچے اونچے. اور بسترے ہوں گے مرفوعاتن, اونچے اونچے, بلند بالا. یہ کیوں کہا کہ بسترا جو ہے وہ کیا ہوں گے؟ بلند بالا ہوں گے, اونچے اونچے ہوں گے. تو اس میں حکمت یہ ہے کہ جب بسترا جتنا جو ہے وہ اونچا ہوگا تو اس میں جو ہے وہ آرام زیادہ انسان کو ملتی, کمفرٹیبل ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, اس میں آرام جو ہے وہ زیادہ میسر ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے انسان کو جو ہے وہ نیند خوب سے خوب تر آتی ہے. تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا وہ فرش مرفوع. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بستر جو ہے وہ طویل ہوگا, جب بستر جو ہے وہ طویل ہوگا تو اس پر چڑھیں گے کیسے, اور جب چڑھ جائیں گے تو چڑھنے کے بعد جو ہے کیا سیڑھی لگائیں گے اب اترنے کے لیے؟ اس کا جواب انشاءاللہ جو ہے سورۃ الغاشیہ میں آپ کو دوں گا. زندگی نے وفا کر دیا تو انشاءاللہ یہ جواب وہاں پر آپ سنیں گے. وفرش مرفوع, اور بسترے ہوں گے, تیسرے پارے میں انشاءاللہ آئے گا, وفرش مرفوع اور بسترے ہوں گے مرفوع اونچے اونچے. ان انشأناہن انشاء, یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے ان عورتوں کو انشاء, نئے سرے سے پیدا کرتے ہوئے. یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے ان عورتوں کو انشاء, نئے سرے سے پیدا. اللہ رب العزت فرماتے فجعلناہن ابکارا, پس بنائے ہیں ہم نے ان عورتوں کو ابکارن, کنواریا. اللہ رب العزت فرماتے ان انشأناہن انشاء, یقیناً ہم نے بنائی ہیں ان عورتوں کو, پیدا کی ہم نے ان عورتوں کو انشاء, نئے سرے سے. فجعلناہن ابکارا, پس بنائی ہے ہم نے ان کو ابکارن, کنواری. جس طرح مشہور روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیوی کے پاس جو ہے, میرے خیال سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی, ان کے پاس جو ہے ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ بیٹھی تھی, کچھ مسئلے مسائل جو ہے وہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ پوچھ رہی تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے عذر و مذاق جو ہے ان کے سامنے کہا کہ بوڑھی عورتیں جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی. کیا کہا؟ کہ بوڑھی عورتیں جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مسجد تشریف لے گئے نماز کے لیے, اور یہ عورت جو ہے وہ رونے لگی, تڑاتڑ جو ہے وہ رونا شروع کر دی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ نماز پڑھنے کے بعد واپس آئے تو بوڑھیا جو ہے وہ رو رہی ہے. تو ام المؤمنین نے اس سے کہا کہ حضرت آپ نے ان کے سامنے یہ بات جو کر دی تو اس بات کی وجہ سے تو اس کی حالت غیر ہو چکی ہے, یہ تو مسلسل جو ہے وہ رو رہی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کس بات پہ رو رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے اس کے سامنے جو ہے وہ کہا کہ بوڑھیا عورتیں جو ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی, تو اس بات پہ رو رہی ہے کہ میں جنت میں داخل نہیں ہوں گی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو سمجھاؤ کہ تم اسی حالت میں جنت میں داخل نہیں ہوگی, تمہیں اللہ جو ہے وہ نئے سرے سے جوانی بخشے گا اور تمہیں کنواری کر کے جو ہے وہ جنت میں داخل کر دے گا, اس حالت میں تم جنت میں داخل نہیں ہوگی, تم پھر سے جوان ہو, تم پھر سے کیا ہوگی؟ جوان ہوگی, اور پھر سے جو ہے وہ نئے سرے سے تمہیں اللہ پیدا کرے گا اور جنت میں داخل کر دے گا, تو خوش ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا انشأناہن انشاءً, کیونکہ یہ سوال ہے عموماً ذہن میں آتا ہے کہ کسی کی بیوی جو ہے وہ 80 سال کی مرتی ہے, کسی کی بیوی 95 سال کی مرتی ہے, کسی کی بیوی جو ہے وہ 75 سال کی جو ہے وہ مرتی ہے, تو وہاں پر کیا مسئلہ ہوگا؟ اور پھر یہ بھی ہے کہ دنیاوی جو بیوی ہوگی تو یہ آخرت میں بھی جو ہے اگر عقیدتاً برابر ہے, عملاً برابر ہے, دونوں معاہدے, دونوں جنت میں اللہ ان کو داخل کر دے تو ایک دوسرے کی میاں بیوی بھی ہوں گے. تو کیا خیال ہے یہاں پر بھی اس عمر کے؟ نہیں, یہ دونوں جو ہیں وہ جوان ہوں گے. دونوں کیا ہوں گے؟ دونوں جوان ہوں گے. یہ نہیں کہ مرد جو ہے وہ کیا ہوگا, بابا ہوگا, اور اسی طرح جو ہے اس کی بیوی جو ہے وہ جوان ہوگی. نہیں, دونوں جوان ہوں گے. دونوں کی عمر جو ہے وہ کیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کے برابر ہوگی. اس کی عمر جو ہے وہ 30 اور 32-33 سال کی عمر تھی, تو عورت یا اس کی عمر یا اس سے کم ہوگی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دونوں جوان ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ یہ جو ہے 90 سال کا بوڑھا جو ہے وہ بابا جو ہے وہاں پر بھی بابا رہے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا انشأناہن انشاءً, یقیناً ہم نے اس کو پیدا کی ہے ان عورتوں کو, پیدا نئے سرے سے پیدا کرنا. فجعلناہن ابکارا, پس بنائیے ہیں ہم نے ان عورتوں کو ابکارن, کنواری, اور ہر مرتبہ کنواری ہوگی. سمجھ آ گئی؟ سورہ رحمان میں آپ کو میں نے پڑھایا تھا نا, تو یہی آیت جو ہے وہ ریفرنس ہے اس کا, کہ ہر مرتبہ جو ہے وہ کنواری, اس کی جو ہے بکارت وہ زائد نہیں ہوگی. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اس کی بکانت جو ہے وہ کنواری, کنوانا پن جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فجعلناہن ابکارا, پس ہوگی یہ عورتیں ابکارن, کنواری, عربن محبت کرنے والی اپنے خاوندوں کے ساتھ, اترابن ہم عمر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں عربن کے معنی کیا ہے؟ محبت کرنے والی اپنے خاوندوں کے ساتھ کیا ہوگی؟ محبت کر. اور یہ عورت کی بڑی اچھی صفت ہے کہ جو اس رشتے سے صرف اپنے خاوند کو جو ہے وہ دیکھے, کسی اور کو جو ہے وہ اس رشتے سے جو ہے وہ دیکھنے کی کوشش بھی نہ کرے. وہاں پر آپ نے سورہ رحمان میں پڑھا تھا وفیہن قاصرات الطرف, ایسی عورتیں ہوگی جو بند کرنے والی ہوگی اپنی نگاہوں کی, اپنی نظروں کو, کس پر؟ اپنے خاوندوں پر, اپنے خاوند کے سوا کسی اور کو نہیں دیکھے گی, صرف اپنے خاوند کو دیکھے گی. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں عربن محبت کرنے والی ہوگی. کیا کرنے والی ہوگی؟ محبت کرنے والی ہوگی اپنے خاوندوں سے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر کچھ اشعار جو ہے وہ ذکر کیے, اس کو پڑھ رہا تھا آج. تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کی جو حوریں ہوگی وہ کہے گی کہ نحن الخالدات فلا نموت ابدا, ہم ایسی عورتیں ہوگی جو ہمیشہ جنت میں ہوگی, فلا نموت ابدا, ہم پہ موت نہیں آئے گی. ونحن الناعمات فلا یبسو ابدا, اور ہم ناز اور نعم میں جو ہے وہ پلنے والی ہوگی, ہم کبھی اللہ ہمیں ان نعمتوں سے نا امید نہیں کریں گے. اور اسی طرح جو ہے وہ نحن المقامات ونحن المقامات فلا نزعنا ابدا, ہم ایسی ہوگی کہ ہم ہمیشہ جو ہے اپنے خاوندوں کے پاس ہوگی. نحن المقیمات ہو, نحن المقیمات ہو فلا نزعنا ابدا, ہم ہمیشہ اپنے خاوندوں کے پاس ہوگی, یہاں سے ہم سفر پہ نہیں جائیں گے. پلار گور بیل دنی سمجھ آگی, دا ٹینشن وہ ختم شی. سمجھ آگی؟ اور ترتیب کچھ گھروں میں جو ہے وہ اس طرح ہے, ہمارے گھر میں بھی اس طرح ترتیب ہے کہ پوچھتے نہیں ہم سے, ہم سے پوچھتے نہیں. گھر جاتے ہیں تو ہم تو پوچھ بھی نہیں سکتے شرم و حرا کی وجہ, کیونکہ میں عمر میں سب سے بڑا ہوں گھر, تو ہم تو جو ہے وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ کہاں گئے وہ لوگ, پوچھ بھی نہیں سکتے. خدا کی قسم قرآن سامنے پڑا ہے. کچھ دیر گزرنے کے بعد جو ہے میری والدہ خود ہی مجھے بتا دیتی ہے زما دلور نمواخ لی, وہ ان کو جو ہے میں نے جو ہے بیچ دیا ہے, ان کے یعنی گھر والوں کے پاس جو ہے میں نے ان کو بھیج دیا. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہاں پر یہ ٹینشن بھی نہیں ہوگی, تو اسی وجہ سے تو وہ کہتے ہیں نحن المقیمات فلا نزعن ابدا اور نحن الرازیات فلا نسخت ابدا, اور ہم ایسی اپنے خاوندوں سے جو ہے وہ خوش اور راضی ہوگی کہ کبھی اپنے خاوندوں پہ غصہ نہیں ہوگی. دنیاوی عورتوں کی طرح جو ہے وہ نہیں ہوگی کہ ساری زندگی جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں. بخاری کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ جو ہے وہ فرمایا اے عورتوں میں نے آپ کو جہنم میں جو ہے وہ زیادہ تعداد میں دیکھا. تو عورتوں نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر کیا ہم کفر کرنے والے ہیں, اسی وجہ سے جو ہے ہم جہنم میں جو ہے وہ زیادہ تعداد میں ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں, ایک تم میں سے مرض کیا ہے کہ تم لعنت بھیجنے والی ہو, لعنت جو ہے وہ بھیجتی ہو, ایک دوسرے پہ لان تان کر گالیاں دینے والی ہو, بد دعائیں جو ہے وہ دینے والی ہو, خیری کی بلغ خبر. اور دوسرا مسئلہ جو ہے تم میں یہ ہے کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ پوری زندگی تمہارے ساتھ جو ہے وہ خیرخواہی میں گزارے, اچھائی تمہارے ساتھ کرے, تو اس کے بعد اگر ایک دن تمہیں کوئی اذیت اور تکلیف جو ہے اس کی طرف سے پہنچ جائے تو تم کیا کہہ دیو, مارا اے تو من کا خیر قط, تو میں نے آپ کے گھر میں جو ہے کبھی بلائی نہیں دیکھی. پوری زندگی کی نعمتوں سے جو ہے تم کیا ہو جاتی ہو, تم جو ہے وہ انکاری ہو جاتی ہو. یاد رکھیے ان باتوں کو. سن 99 سے جو ہے الحمدللہ میں درس و تدریس کے شعبے سے جو ہے وہ متعلق ہوں, تقریباً 14-15 سال جو ہے وہ مکمل ہونے والے ہیں. اللہ اس میں جو ہے مزید بھی ترقی دے اور اللہ اس میں خیر و برکت ڈالے. تقریباً ایک سال میں نے جو ہے مسجد میں جو ہے وہ قرآن کا درس پڑھایا. اس کے بعد جو ہے مسجد کے حالات اس طرح ہوتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ دوست کافی مشکل سے بنتے ہیں اور وہاں پر پروپیگنڈا بھی جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ مسجد میں مولوی ہوتا ہے, اس کی موجودگی میں جو ہے آپ درس دیں گے تو وہ کہے گا یہ ہمارا باپ کہاں سے جو ہے وہ نکل آیا. تو لہٰذا جو ہے میں نے وہاں پر جو ہے وہ درس چھوڑ کر جو ہے وہ گھر کی طرف جو ہے ہم بیٹے کی طرف آ گئے. تقریباً 2000 میں جو ہے ہم 2001 میں نے جو ہے وہ شروع کر دیا. تو تقریباً میں نے زیادہ تر درس جو ہے وہ اپنے گھر میں جو ہے وہ پڑھائے. ہاں باہر کے علاقوں میں بھی میں نے جو ہے وہ درس پڑھائے ہیں, جس طرح آپ کا علاقہ ہے اس طرح جو ہے ہم نے اپنے علاقوں میں بھی جو ہے ہفتواری درس پڑھائی ہے, مگر اکثریت درس جو ہے میں نے اپنے گھر میں پڑھائے ہیں, جتنے بھی پڑھائے ہیں. شام کی نماز کے بعد, مغرب کی نماز کے بعد بھی درس ہوتا تھا, اور اسی طرح جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد بھی درس ہوتا. ایک ٹائم جو ہے وہ اس طرح تھا کہ مغرب کی نماز کے بعد جو ہے میرے درس میں جو عورتیں تھیں ان کی رجسٹر پر تعداد 160 تھی اور مردوں کی تعداد جو ہے وہ 100 کے برابر جو ہے وہ مرد آتے تھے. جو گھر عورتوں کے لیے جو ہے وہ مختص تھا اس میں جو ہے عورتیں نہیں آتی تھی. سیڑھیوں پر جو ہے وہ عورتیں جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے وہ قرآن کو سننے والی تھی. ایک ٹائم اس طرح تھا, مگر ان سالوں میں یہ تو آپ جو یہاں پر میری زبان سے جو ہے جو کچھ سنتے ہیں یہ بہت کم ہو چکا ہے. ابھی پہلے کافی میں جو ہے وہ زیادہ یہاں پر جو ہے بات چیت کیا کرتا ہوں, ابھی جو ٹائم گزرنے کے ساتھ زیادہ غزل زور ختمی کی, تو لہٰذا ہم یہاں پر جو ہے وہ کیا کر جاتے ہیں اختصار سے کام لیتے, ورنہ ان باتوں کو ہم کافی جو ہے وہ اسن دیتے تھے. اور اس سے مقصود کیا ہوتا, اپنی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کا جو ہے وہ اصلاح مقصود ہوتا تھا. خدا کی قسم کبھی جو ہے میرے دل کے اندر نہیں آئی کہ میرے باتوں سے جو ہے کسی کو اذیت پہنچے اور یا کسی کی جو ہے میں بے عزتی کروں یا اس کی شان میں جو ہے میں گستاخی کروں, کیونکہ یہ تو میری مائیں اور میری بہنیں ہوتی ہیں. تو اس کے بعد جو ہے میں تقریباً جو ہے وہ 10 سال یا اس سے جو ہے وہ زیادہ عرصہ میں پڑھاتا رہا, شادی تو میری نہیں کی تھی. تو سب لوگ جو ہے وہ یہی پوچھتے تھے کہ استاد جی کو یہ باتیں کس نے جو ہے وہ بتائی ہے, کیونکہ اس میں تو اکثریت باتیں جو ہے وہ شادی کے بعد ہوتی ہے. تو سانی نے جو ہے کوئی چپ کے تو شادی نہیں کی ہے کہ ان کو یہ چیزیں جو ہے معلوم ہیں. تو گھر آ کر جو ہے وہ امی مجھے یہ بات بتائی کہ آج بھی جو ہے وہ 2-3 عورتوں نے یہ بات بتا دی کہ استاد جی نے کیوں شادی نہیں کرتا, یا تو اس نے شادی کی کیونکہ یہ باتیں جو ہے جوانوں کو معلوم نہیں ہوتی. یہ باتیں جو کرتا ہے آپ تو یہ ذہن میں رکھیں گے کہ اسی شادی کی ہے لہٰذا ان کو یہ باتیں بھی معلوم نہیں. سن 2000 سے جو ہے میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے, سن 2000 سے مغرب کی نماز کے بعد بھی میرا درد جو ہے وہ ریکارڈ ہے, اور اسی طرح ابھی صرف میرے آواز کے اندر جو ہے بھاری پن پیدا ہو چکا ہے. پہلے میرے آواز کے اندر جو ہے وہ کافی جو ہے وہ یعنی ایک تیزی تھا, میں تیز جو ہے وہ بولنے والا تھا, اسی طرح اس میں جو ہے وہ کیا تھی کوالٹی کی جو ہے مجھ سے نام جو ہے وہ چیز جو ہے وہ زیادہ تھی. ابھی تو جو ہے آواز بھاری ہو رہی ہے, مزید جو ہے وہ بھاری ہو چکی ہے. تو صرف یہ فرق ہے, ورنہ باتوں کے اندر جو ہے وہ کچھ فرق نہیں. ہاں ٹائم کے زیادہ ہونے سے جو ہے وہ تجربہ بھی زیادہ ہوتا ہے, اللہ علم سے بھی جو ہے وہ نوازتا ہے, آیاتیں بھی جو ہے اللہ جو ہے وہ انسان پہ کھول دیتا ہے. تو میں نے جو ہے وہ میں جو ہے وہ باتیں کیا کرتا تھا اس طرح, تو اس سے جو ہے وہ اصلاح مقصود ہوتی. تو عورت یہ بات کیا کرتی تھی کہ اس نے تو شادی نہیں کی, ان کو یہ باتیں کہاں سے معلوم تھی. یہاں اس طرح جو ہے وہ عورتوں کے جو مسائل جو سورہ بقرہ میں جو ہے ہم پڑھاتے اکثر اوقات, تو اس پر جس قدر میں تفصیل کیا کرتا تو عورتیں حیران ہو جاتی کہ یہ جو ہے اس کو یہ کہاں سے معلوم, اس نے شادی بھی نہیں کی, اس کو یہ باتیں کہاں سے جو ہے وہ معلوم ہو گئی. اس کے بعد جو ہے جب شادی کی بات آ گئی, میں آپ کو جو ہے کچھ باتیں بتا رہی ہوں, ہو سکتا ہے کچھ ہمارے جو ہے بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں, ہمارے بڑے ہیں بزرگ ہیں, یا کچھ ہماری جو بہنیں اور مائیں ہیں ان کے ذہن میں جو ہے یہ بات ہو کہ یہ ہمیں جو ہماری انسلٹ کہاں سے نہ کرے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو میں نے جب شادی کی بات جب آ گئی تو پہلے میں نے اس کو جو ہے بار بار ٹالا کہ نہیں ابھی ٹائم نہیں ہے, جب ہوگا تو میں آپ کو خود ہی بتا دوں گا کہ کر لو. اس نے مجھے بتا دیا کہ گھر آپ بتائیں. میں نے کہا گھر کی کیا بات ہے, میں نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے تو گھر کہاں میں بتا دوں. تو اس نے مجھے بتا دیا کہ فلاں جو ہے وہ عورت آتی ہے آپ کے درس میں, اس کی جو ہے وہ بیٹی آتی ہے اور فلاں کی آتی. میں نے کہا نہیں. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا وہ تو ماسٹر ہے, وہ تو میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے, وہ تو فلاں ہے, وہ تو فلاں ہے, وہ تو درس جو ہے وہ پڑھاتی ہے, وہ یہاں پر آ کر جو ہے وہ درس میں. میں نے کہا نہیں. اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا نہیں. میں نے کہا میں آپ کو جو ہے وہ اجازت دیتا ہوں جہاں پر تم میری شادی کرو, پہلے تم نہیں, اگر کرنا چاہتی ہو تو جہاں پر تمہاری مرضی ہے تم کر لو, مگر اپنے درس کی ساتھیوں کو میں سے جو ہے میرا نیت اور ارادہ نہیں ہے شادی کرنے کا. وہ بڑی جو ہے وہ حیران ہوگی میرے بات پر کہ بڑی بڑی اچھی جو ہے وہ لڑکیاں ہیں, بڑے اچھے خاندان والی ہے, بڑی جو ہے وہ. میں نے کہا نہیں, میری یہ بہنیں ہیں, میرے یہ مائیں ہیں, اس سے بڑھ کر جو ہے کوئی اور رشتہ میرے دل میں ان کے لیے نہیں. لہٰذا جو ہے وہ شادی ہو گئی. شادی جو ہے 2009 میں ہو گئی, ابھی 2013 جو ہے وہ چل رہا ہے, تقریباً 4 سال جو ہے میری شادی کی ہو گئی. تو اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے, ان باتوں کو جو ہے میں اسی انداز پہ کرنے والا ہوں. گھر میں ایک درس میں ابھی بھی پڑھا رہا ہوں, اور تقریباً جو ہے وہ 2000 یعنی کہ 99 سے 2013 تک جو ہے وہ مسلسل میں نے درس جو ہے وہ پڑھائے, یہی باتیں میں نے کر دی. مگر آج تک نہ تو میری بہن نے مجھ پہ اعتراض کیا ہے کہ بھائی جان آپ نے آج کیا کہا, میری ماں نے جو ہے, اور میری ماں جو ہے کیا ہی کافی ڈکٹیٹر ہے, کبھی اس نے جو ہے میرے سامنے یہ بات نہیں کہی کہ آپ نے یہ باتیں کیوں کر دی ہے, اور نہ میری جو ہے وائف میری بیوی نے آج تک جو ہے وہ نہیں کہا ہے کہ تم نے یہ باتیں جو ہے یہ کیوں کی ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ جس میں ہو وہ اپنی اصلاح کرے. جس میں نہ ہو, 99 سے وہ سنتے جا رہے ہیں, 99 سے وہ سنتے جا رہے ہیں, 99 14-15 سال جو ہے وہ پورے ہونے کے ہیں. ہمارے گھر میں جو ہے وہ دو درس ہوتے ہیں, ایک مغرب کی نماز کے بعد میرا بھائی جو ہے وہ پڑھاتے ہیں طارق, اور ایک جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد میں پڑھاتا ہوں. 15-14 سال سے جو ہے وہ سن رہے ہیں, مگر آج تک انہوں نے یہ اعتراض نہیں کیا ہے کہ تم یہ باتیں کرتے ہو, یہ تم کیوں کرتے ہو, کیونکہ اس میں جو ہے یہ باتیں ہیں ہی نہیں. تو لہذا جو ہے وہ کیا ہے, جس طرح میں جو ہے کبھی کبھار کہتا ہوں خزے چلے پواڑی بھی دبچو خیال نہ ساتھی, دخاون خیال نہ ساتھی, دمل منو خیال نہ ساتھی, تو یہ باتیں تو میں وہاں پر بھی کرتا ہوں, مگر انہوں نے کبھی ابجیکشن نہیں کیا ہے. یہ جو ہے اپنا جو ہے یہ سیکھی ہے, آپ لوگوں سے بھی سیکھتا ہوں. اسی طرح جو ہے میں نے ہر جگہ جو ہے وہ بیٹھا, یونیورسٹی میں بیٹھا ہوں, کالج میں بیٹھا ہوں, ٹریننگ سینٹر میں جو ہے میں بیٹھا ہوں, حجروں میں بیٹھا ہوں, مولویوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھا ہوں, اسی طرح عام لوگوں کے ساتھ میں بیٹھا ہوں, کاروباریوں کے ساتھ بیٹھا ہوں, میں نے سب کو سنا ہے. میں جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ سنتا ہوں. میں نے کبھی جو ہے وہ نہیں کہا کہ میں تو جاننے والا ہوں, یہ نہیں, جو بات کرنے والا ہے میں اس کو سنتا ہوں, اور اس میں جو ہے مجھے اللہ جو ہے وہ کافی فائدے پہنچاتا ہے. اور یہی جو ہے وہ تو میرے استاد محترم, اللہ ان کی اوپر میں برکت ڈالے, انہوں نے کافی جو ہے وہ سمجھایا. کچھ جو ہے میں نے اپنی جو ہے وہ لوگوں سے جو ہے وہ سنی ہے, کچھ جو ہے میرے اپنے جو ہے انالیسز ہے, میں ان باتوں کو کرنے والا. تو یاد رکھیے آپ اس چیز کو کہ خدا کی قسم میں کبھی قسم نہیں اٹھاتا, آپ کے سامنے جو ہے میں نے قسم اٹھایا, اور قرآن جو ہے وہ سامنے پڑا ہے کہ کبھی دل کے اندر کسی کی برائی مقصود نہیں ہوتی. صرف جو ہے وہ اصلاح مقصود ہوتی ہے کہ میری مائی اور میرے مائیں اور اسی طرح بہنیں جو درس میں آتی ہیں اس کی اصلاح ہو جائے عقیدے کے ساتھ عمل کے ساتھ, یہ باقی چیزیں بھی ہیں. اور یہ بھی نہیں کہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے کروں اور آپ ان باتوں کو جو ہے وہ تلوار اور بندوق کے طور پر جو ہے وہ اٹھا کر اپنی بیوی پہ فائر کریں کہ آج تو قاری صاحب نے آپ کو خوب ڈنڈس کیا ہے. تو یہ بھی نہیں, تم اپنی گریبان میں جان کر تم کتنے پانی میں ہو ملاگیا, تم کتنے پانی میں ہو, تم نے جو ہے وہ عورت کا کتنا حق جو ہے وہ ادا کر دیا ہے, تمہیں عورت جو ہے وہ کیا نظر آ رہی ہے, صرف جو ہے وہ پاؤں کی جوتی, سر کی ٹوپی, جو میری کچولی ہو جائے جو پھٹ جائے تو اس کو پہن کر جو ہے وہ نہیں خرید لگے. نہیں, جس طرح عورتوں کے تم عورتوں کے فرائض تمہارے حقوق, تمہارے فرائض عورتوں کے حقوق ہے, تو نہیں کہ تم جو ہے صرف یہ باتیں جو ہے وہ کرو. میں یہ کہتا ہوں 4 سال جو ہے میری شادی کے ہو چکے ہیں, میرے گھر والوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں, آج تک جو ہے وہ کسی کوئی جو ہے یہ بتا نہیں سکتا کہ ہماری تیز باتیں جو ہے وہ کمرے سے کسی نے سنی ہو, یا گھر والوں نے ابھی تک جو ہے وہ ان کو جو ہے یہ بات معلوم ہو چکی ہو کہ یہ جو ہے کس دن اور کس تاریخ کو جو ہے ایک دوسرے ناراض تھے. قرآن سامنے پڑا ہے, 4 سال ہو چکے ہیں اور یہ ابتدائی ہے, 4 سال داخود یارانی دوستانی نہیں, اس میں تو بالکل یاری اشنائی ہوتی ہے. جس طرح جو ہے وہ ڈیسک پر بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ایک دوسرے کو جو ہے وہ تخسی سے مارتے ہیں, ایک دوسرے کو جو ہے وہ بیگ سے مارتے, گوش جمع پذے والے ناز سے, ابتدا میں تو اسی طرح ہوتا ہے ساری جو ہے وہ دوستی اشنائی, بعد میں جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ انڈرسٹینڈ جو ہے ابتدا. مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری جو ہے وہ کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ جو ہے اور یہ قرآن کی وجہ سے, اس میں نہ میرا کوئی کمال ہے نہ میری بیوی کا جو ہے وہ کوئی کمال ہے, اس میں سارا کمال جو ہے وہ کیا ہے, قرآن کا ہے. میرا یہ نظریہ جو ہے وہ بن چکا ہے, میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں. اسی طرح جو ہے میرا اپنا بھی یہی رائے ہے کہ بیوی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ خاون کے سر پہ شکایت نہ کرے, بیوی ایسی ہونی چاہیے کہ جو خاون پہ شکایت نہ کرے, اور خاون اس طرح ہونا چاہیے کہ جو اپنی بیوی پہ شکایت کرنے والا نہ بنے, ایک دوسرے کے پیچھے جو ہے وہ بکواس نہ کرے, ایک دوسرے کے پیچھے جو ہے وہ چگلی. یہ بھی کیا آدمی ہوگا جس کی بیوی جو ہے وہ پرائی عورتوں کے سامنے جو ہے وہ کہے کہ میرے یہ خاون مجھ پہ ظلم کر رہا ہے, یہ بھی کیا خاون ہوگا؟ یہاں جو ہے اپنے گھر والے جا کر میں کے جا کر جو ہے اپنی ماں کو کہے چدا سخر لم ور کرے, سمجھ آ گئی؟ تو یہ بھی کیا عورت ہوگی, یہ بھی کیا جو ہے وہ یعنی خاون ہوگا جس کے سر پر جو ہے ان کے سسر اور اسی طرح جو ہے وہ ان کے جو سالے ہوتے ہیں وہ اس کے خلاف جو ہے وہ ڈنڈے اٹھائے اور اس کے دشمن بن جائے. نہیں, جو حقوق اللہ نے آپ کے ذمے لگا دیے وہ اس کو پورا کرو, کبھی شکایت کی جو ہے وہ نوبت بھی نہیں آئے گی. شکایت تبھی ہوگی, خاون بیوی سے نالا ہے, بیوی جو ہے وہ خاون سے ناراض ہے, میں ان دونوں سے ناراض ہوں. کیوں؟ دونوں کہتے ہیں, شوہر جو ہے وہ کہتا ہے بیوی میرے حقوق ادا نہیں کرتی, بیوی کہتی ہے شوہر میرے جو ہے وہ حقوق ادا نہیں کرتی. میں کہتا ہوں تم دونوں حقوق کو جانتے ہی نہیں ہو, ادا کس طرح کرو گے؟ تم نے ایک دوسرے کے حقوق جانے؟ حقوق کا تذکرہ تو قرآن نے کیا ہے, حقوق کا تذکرہ کس نے کیا ہے؟ وہ تو قرآن نے کیا. تم قرآن کو نہیں جانتے تو تمہیں حقوق کے بارے میں جو ہے وہ کیا علم ہے کہ خاون کے کیا حقوق ہے اور عورت کے کیا حقوق ہے؟ تو یاد رکھیے ان باتوں کو ہم اسی طرح جو عام کے سامنے ہم کر رہے ہیں اسی طرح اپنے گھر میں بھی کر رہے ہیں, اسی طرح اور جگہوں میں بھی میں کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ کسی کے ساتھ میری دشمنی ہے یا کوئی جو ہے وہ دل میں یہ بات لگی ہوئی دخت گزرنے لگی, نہیں, کبھی نہیں. اس طرح جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ کنسیپٹ نہیں ہے, بلکہ ان سے تو میں کافی حد تک متاثر ہوں مردوں کے بجائے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ عورتوں کی تعداد وہ گھٹتی نہیں ہے, وہ بڑھتی ہے. عورتیں ایک مرتبہ آئے تو پھر دوبارہ جو ہے وہ کٹتی نہیں ہے, اور مرد اس کے تو عجیب عجیب کام ہوتے ہیں, کبھی مہمان آئے تو کبھی فلاں کام, کبھی اس کی غیر حاضری بڑھتی ہے, اس کی تعداد میں جو ان کی تعداد میں کمی آتی ہے اس کی, اسی طرح جو ہے. تو عورتوں کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہوتا, ان کی شوق اور محبت جو ہے وہ قرآن سے سب سے بڑھ کر ہوتی ہے. تو یہ باتیں جو ہے صرف آپ کے سامنے نہیں کہ یہاں پر میں کرتا ہوں, یہ باتیں جو ہیں ہر جگہ جب میں درس پڑھاتا ہوں, اگر میں پڑھاتا ہوں میرے استاد محترم پڑھاتے ہیں, وہ بھی جو ہے اسی جگہ پر انہی باتوں کو جو ہے وہ کرنے والا ہے. تو ان کی بیوی تو 96 میں جو ہے وہ فوت ہو چکی ہے, کس میں فوت ہو چکی ہے؟ 96 میں جو ہے ان کی بیوی فوت ہو چکی. اس کی عمر جو ہے وہ کیا تھا؟ 50 سال. اور اس کی بیوی کی عمر جو ہے وہ 45 سال تھا. آج میں نے جو ہے اس کے بیٹے سے پوچھا کہ آپ کی ماں جو ہے وہ کتنے سال میں فوت؟ تو اس نے کہا 45 میں. بڑی یم تھی وہ, اتنی بوڑھی تو نہیں تھی. اور ہمارے استاد محترم اس وقت جو ہے وہ 50 سال کے, ابھی اس کی عمر 66 ہے. اس نے شادی دوسری نہیں کی, بس زندگی وہ کہہ رہا ہے گزر رہی ہے, اچھی طریقے سے گزر رہی, مجھے کیا ضرورت ہے؟ ٹائم پہ مل رہا ہے, ٹائم پہ جوتے مل رہے ہیں, ٹائم پہ جو ہے وہ کپڑے مل رہے ہیں, مجھے کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ جنجال میں ڈالوں؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں عروبن محبت کرنے والی ہوگی اپنے خاوندوں کے ساتھ. اور صرف یہ نہیں, یاد رکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آج بڑھ کر ایک بات بتا رہا ہوں. ماؤں کی یہ ڈیوٹی ہے, جو مائیں آتی ہے وہ کان کھول کے سن لیں, کہ صرف اپنے بیٹیوں کے ہاتھ میں جو ہے وہ کتاب دینا کافی نہیں ہے. مائیں آتی ہیں, باپ آتے ہیں, صرف یہ کافی نہیں کہ تم اپنی بیٹی کو صرف تعلیم, اس کو تم پی ایچ ڈی کراؤ, اس کو تم ایم ایس کراؤ, اس کو تم جو ہے وہ ایم فل کراؤ, اس کو تم ماسٹر کراؤ, اس کو تم جو بھی پڑھاؤ, اس کو ڈاکٹر بناؤ, نہیں. اس کا بنیادی کام کیا ہے؟ اس کے سپر جو ہے ایک گھر حوالہ ہوگا, وہاں پر وہ استانی نہیں ہوگی, وہاں پر وہ ڈاکٹر نہیں ہوگی, وہاں پر وہ انجینئر نہیں ہوگی, وہاں پر وہ گھر والی ہوگی, وہاں پر وہ کیا ہوگی؟ بیوی ہوگی, بچوں کی ماں ہوگی, اس کا سسر ہوگا, اس کی ساس ہوگی, اس کی نند ہوگی. یہ سارے رشتے جو ہیں وہاں پر ہوں گے ان کے ساتھ, ان کی دیورانیاں جو ہے وہ ہوگی, دیورانی ہوتا ہے, یہ سب چیزیں جو ہے وہاں پر ہوگی. اس کو ڈیل کرنے کا جو ہے وہ طریقہ تم اپنی بیٹی کو سکھاؤ, اسی طرح بیٹی کو تم صفائی کا طریقہ سکھلاؤ, بیٹی گھر کو کس طرح صاف کیا جاتا ہے. اسی طرح تکیے ہیں, آپ کی رضائیاں ہیں, اسی طرح جو ہے آپ کے بسترے ہیں, اس کو کھول کر ان کے سامنے بٹھاؤ, بیٹی اس کو کھول لو, اس کی روئی کو نکال دو, اس کو کس طرح جو ہے وہ صاف کیا جائے گا, کس طرح دوبارہ جو ہے اس کو بند کیا جائے گا, کس طرح جو ہے وہ رضائی کو جو ہے وہ دوبارہ سی لیا جاتا ہے, اس کو سلائی کڑھائی کا جو ہے وہ طریقہ بتاؤ, اسی طرح اس کو کھانے کا طریقہ بناؤ کہ کھانا جو ہے وہ کس طرح تیار کیا جاتا ہے. یعنی کہ دوسری جگہ جو ہے وہ چلائے, تم کہتے ہو ہمارے گھر تو نوکر بناتے ہیں, تو کیا پتا ہے ان فیوچر کیا ہو رہا ہے؟ تمہاری بیوی قسمت میں جو ہے وہ نوکر ہے, یا یہ خود نوکرانی بنے گی؟ کیا پتا ہے کسی کو؟ تو اس کو تیار کرو, آج سے اس کو تیار کرو, کھانے کا طریقہ اس کو بتاؤ, روٹی پکانے کا طریقہ بتاؤ. یہ ضروری نہیں کہ وہ لوگ جو ہیں ان سے روٹی پکائیں گے, مگر طریقہ بتلاؤ, وہ سیکھ لے, کھانا بنانے کا طریقہ سیکھ لے, سلائی کا جو ہے وہ طریقہ سیکھ لے. یعنی کہ ایک چھوٹی سی جگہ جو ہے وہ پھٹ چکی ہے اور اس کو بھی جو ہے وہ درزی کے پاس یا درزن کے پاس جو ہے وہ لے جائے, نہیں, وہ خود اس کو سیکھ لے. تو اگر اس کو یہ طریقہ بھی نہیں آتا کہ سوئی کے اندر جو ہے وہ تار کو کس طرح داخل کیا جائے گا, تو وہ سیے گی کیا؟ تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ ضروری ہیں. صفائی کا طریقہ اس کو سکھلاؤ, آداب ایک گھرانہ اس کو سکھلاؤ, اس کو پردے کا جو ہے وہ حکم دو, باپردہ بناؤ اس کو, کھانا بنانے کا طریقہ اس کو سکھلاؤ, روٹی پکانے کا جو ہے اس کو طریقہ بتاؤ, سلائی کڑھائی جو ہے اس کو سکھلاؤ. یہ تمام چیزیں اس کو سکھلاؤ, بعد میں جو ہے وہ کوئی اگر آپ نے ڈاکٹر بنایا اور جس کے ہاتھ جو ہے آپ نے اس کو جو ہے وہ کیا کر دیا, بیاہ دیا, اس نے کہا نہیں تم کسی قیمت پر جو ہے ڈاکٹری نہیں کرو, پریکٹس میں پابندی, گھر میں بیٹھے گی, ہاؤس وائف بنے گی, پھر کیا کرے گی؟ تمہاری بیوی جا کر جو ہے وہاں پر ان کے لیے کھانا بنائے گی, یا تم جا کر وہاں پر ان کے لیے کارپیٹ دھو گے؟ نہیں, طریقہ سکھاؤ ابھی سے اس کو, لو یہ تیار کرو. یہ بات یاد رکھیے, یہ اس طرح ہے کہ آپ کے لیے ضروری ہے. لکھنے کے بھی میں خلاف نہیں ہوں, پڑھنے کے بھی میں خلاف نہیں ہوں, میں ان چیزوں کے جو ہے وہ خلاف پڑھاؤں ان کو, مگر ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ چیزیں بھی سکھلاؤ. ان کو گھر حوالے ہو رہا ہے, ان کو جو ہے وہ یہ سارے طریقے جو ہے وہ سکھلاؤ کہ کیا کیا جائے گا, کیا نہیں کیا جائے گا. ہر کام میں جو ہے اس کو آگے لاؤ, بیٹھی آؤ, اس کو سیکھو, اسے کپڑوں کو جو ہے وہ دھلواؤ. یہ نہیں کہ وہ کہیں کہ میرے ہاتھ تو بڑے نازک ہیں, کس طرح جو ہے یہ ہاتھ یہ خراب ہوں گے. نہیں, ان سے کپڑے دھلواؤ, وہ طریقہ سیکھ لے گی, وہاں جا کر جو ہے اس پہ ٹینشن نہیں ہوگی. کہاں تک سنو گے, کہاں تک سناؤ, ہزاروں ہی شکوے ہیں, کیا کیا سناؤ. تو عربن اترابا, محبت کرنے والی ہوگی اپنے خاوندوں کے ساتھ. اترابن, اتراب تراب سے ہے, تراب کے معنی مٹی, کہ ایک دوسرے کے ساتھ مٹی میں جو ہے انہوں نے کھیلا کودا ہو. مراد اس سے کیا ہے, حاصل معنی کیا, ہم عمر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے کم عمر لوگوں سے, لڑکیوں سے تم شادی کرو, کیونکہ یاد رکھیے کہ چار پانچ سال کی جو گیپ ہوتی ہے مرد اور عورت کے درمیان, یہ ہم عمری کے زمرے میں داخل ہے. یہ چار پانچ سال کی جو گیپ عموماً جو ہے پائی جاتی ہے, تو یہ کیا ہی ام عمری ہے. عورت کی سن بلوغت جو ہے یہ 12 سال ہے, مرد جو ہے یہ بالغ ہوتا ہے 15 سال, کبھی کبھار تو 15 سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی, دونوں میں فرق یہ ہے. تو اسی وجہ سے یہ تین چار سال کا یہ ڈفرنس, یہ کیا ہے, یہ ڈفرنس جو ہے یہ کیا ہے, اس کی ہم عمری ہے, یہ ایکول ایج والے ہیں, یہ ہم عمر ہے. تو اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام, قرآن نے بھی بتلا, نبی علیہ السلام نے بھی بتلا کہ تم جو ہے وہ کیا کرو, اپنے سے چھوٹی عمر والوں کے ساتھ جو ہے تم شادی کرو. اگر زیادہ عمر والوں کے ساتھ تم شادی کرو گی, تمہاری عمر جو ہے وہ 15 سال ہوگی, 18 سال ہوگی, 20 سال ہوگی, اور تم نے بیوی کر دی 40 سال کی, نبی اب اور تصوے ابے بہت ہوئے کا انٹی بہت ہوئے کا بیبے بہت ہوئے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی. اور جب آپ سے چھوٹی ہوگی, اس میں کافی جو ہے وہ, اگر اس موضوع پہ میں آپ کے سامنے ہوں تو آپ کی ذہن اس طرح کی دخزر دنم جوڑ مشرا تھا, حالانکہ زمانے پین سے کالا کشرا تھا. تو اللہ رب العزت فرما دے اور بن اترا, دیکھ ساو زین دیر تراغ اترب تسی لے اصحاب الیمین, یہ دائیں طرف والوں کے لیے ہوگی, سلتم من الاولین, ایک بڑی گروہ ہوگی, من الاولین پہلوں میں سے, وسلتم من الاخرین, اور بڑی گروہ ہوگی, من الاخرین با یعنی پچھلوں میں سے. یہ اصحاب الیمین جو ہے یہ پہلے لوگوں میں سے بھی زیادہ ہوں گے, بعد میں لوگوں میں بھی زیادہ ہوں گے, کیونکہ یہ عام مومن ہے, یہ پہلے اور بعد سب میں ہوں گے. تو یہاں پر ہم نے جو ہے وہ ڈسکشن کری, آج کے سبق میں آپ کو جو ہے وہ پڑھایا اصحاب الیمین کے بارے میں.